देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए, क्या कहूँ के शर्म से है लब सिले हुए। प्यार के हजार दीप हैं जले हुए, प्यार के हजार दीप हैं जले हुए। फूल भी हूँ दरमियाँ तो फासले हुए, फूल भी हूँ दरमियाँ तो फासले हुए। ये कमबख्त याद ही तो तबाह कर देती है डॉक्टर साहब, उस गली से गुजर हुआ नहीं कि पलटना मुश्किल हो जाता। फिर तो जरूर कोई ऐसी याद होगी जिसका वास्ता आपके दिल से होगा। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में, धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ के शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियाँ तो फासले हुए। Thank you.